pkao.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pkao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po ostatnich wichurach strażacy interweniowali już kilkaset razy. Na Ukrainie odbędą się uroczystości związane z 76. rocznicą mordu na Polakach w Hucie Pieniackiej. Depresja może dotknąć każdego, przypominają lekarze w Światowym Dniu Walki z tą chorobą. To mogą być osoby zarówno, które utraciły pracę, jak i osoby z samych szczytów, osoby znane. Od soboty strażacy interweniowali już ponad 300 razy w związku z silnym wiatrem. Rzecznik komendanta Państwowej Straży Paweł Frontczak podkreśla, że wichury objęły wiele regionów kraju. Najwięcej interwencji, bo prawie 50, odnotowali strażacy na zachodnim Pomorzu. Również dużo działań przeprowadzono w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które w wielu miejscach tarasowały ulice, drogi oraz szlaki kolejowe. Silny wiatr nie odpuszcza. Na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia obejmują województwa południowe, centralne oraz nadmorską część Pomorza Zachodniego. Słowaccy ratownicy w nocy przeprowadzili akcję ratunkową pod Krywaniem, gdzie utknęło dwóch polskich skialpinistów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili poszkodowanych. Polacy utknęli w rejonie Żlebu Krywańskiego. Noc została ich w lesie i nie byli w stanie sami kontynuować wyprawy. Nie posiadali też odpowiedniego sprzętu, aby mogli samodzielnie poradzić sobie w tej sytuacji. Skialpiniści zadzwonili po pomoc, podając ratownikom współrzędne miejsca, w którym utknęli. Dziś na Ukrainie odbędą się uroczystości związane z 76. rocznicą mordu na Polakach w Hucie Pieniackiej. Zginęło tam kilkuset naszych rodaków, a sama wieś przestała istnieć. W uroczystościach wezmą udział m.in. rodziny pomordowanych. Zbrodni 76 lat temu dokonali ukraińscy ochotnicy z SS Galicjan oraz miejscowy oddział UPA. Zamordowano około 850 osób. Tutaj została zamordowana babcia mojego taty, dwóch braci mojego taty, dwie jego siostry, a mój tato się uratował na dzwonnicy kościoła. Wspominała w rozmowie z Polskim Radiem podczas zeszłorocznych uroczystości pani Zofia Kolska. Na miejscu polskiej wsi istnieje obecnie pomnik w formie kamiennego krzyża i obelisk z nazwiskami pomordowanych. Rodziny ofiar z Huty Pieniackiej dziś jak co roku zapalą znicze tam, gdzie zamordowano ich bliskich. W uroczystościach wezmą też udział duchowni, harcerze i przedstawiciele polskich władz. Minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą minister Jan Dziedziczak, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ma zwrócić uwagę na problem, który dotyczy coraz większej części społeczeństwa. Mowa o Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją. W Polsce z tą chorobą zmaga się co najmniej 1,5 miliona osób. Długotrwałe obniżenie nastroju, utrata odczuwania przyjemności, brak energii do działania, zaburzenie snu i lęki. To najczęściej występujące objawy depresji. Jak mówi dr Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego. To mogą być osoby zarówno, które utraciły pracę, jak i osoby z samych szczytów, osoby znane. Związane z depresją tabu pozwalają przełamać kampanie społeczne, w których to właśnie celebryci mówią o swoich zmaganiach z chorobą. Jednym z ambasadorów tegorocznej, 10. akcji Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, został były lekkoatleta Marek Plawgo. Musiałem się z nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Te akcje pozwalają zidentyfikować się. Okej, mam te objawy, inni też je mają, w związku z tym powinienem podjąć leczenie. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to zdaniem ekspertów najskuteczniejszy sposób na wyjście z depresji. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże na wschodzie, miejscami większe przejaśnienia, do tego opady deszczu. Na wschodzie i północy także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie. W nocy także będzie padało i od minus 2 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji.

Dziewczynki. Córeczki, dziewczynki, tak. Bo rozmawiali oni o najważniejszych sprawach tego... Świata. Świata. Tato, pyta córeczka, co to są emocje? To dusza, która świeci, odpowiada... Tata. A wiesz, co to komplement? Tak, to niewidzialny pocałunek. A co to jest dobry czas? Pyta dziewczynka i dostaje odpowiedź. Dobry czas, moja córeczko, jest wtedy, kiedy twoja mała rączka spoczywa w mojej dużej, potężnej dłoni. Mam nadzieję, że razem z nami będziecie mieli teraz swój bardzo dobry, zagadkowy czas. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. Cześć, Amando. Dzień dobry. A wy kiedy macie swój taki naprawdę dobry czas? Kiedy mamy urodziny. Kiedy ja najbardziej się cieszę, kiedy są święta Bożego Narodzenia, albo jest Wigilia, albo kiedy wyjeżdżam do rodziny, albo gdzieś, albo kiedy jest Wielkanoc, albo 1 czerwca, albo 2 czerwca. To jest, kiedy się urodziłam. A 23 lutego? Może być, czy już nie? Może. No co, dobrze. Ja najbardziej lubię, kiedy chodzę na basen z moją koleżanką i przychodzi do mnie koleżanka do domu, albo też mam urodziny i idę na Wielkanoc. A czy zagadka nadaje się do tego, aby dobrze wypełnić nasz czas? Tak, bardzo, bardzo. To ciekawa jestem, jak sobie tym razem poradzą moje panie. Gotowe? Tak. W takim razie podpowiedź numer... 1. To jest roślina jaka? Kaktus? Pokrzywa. No to teraz podpowiedź bardzo, bardzo precyzyjna. Ta roślina jest zielona. No. No. Połowa roślin na świecie jest zielona. Proszę pani, coś bardziej... Nie wiem, to jest precyzyjne. No dobrze, kaktus? Krystyno, specjalnie... Co ty z tym kaktusem? Pochodzi z południowo-zachodniej Azji, Krystyno. To jest bardziej konkretne, prawda? I ma w sobie mnóstwo mikroelementów i witamin. Jeszcze nie wiecie? Aloes? Nie, ale dobrze kombinujesz. Bohater naszej zagadki zmniejsza ciśnienie krwi i dba o nasz wzrok. To dobrze? Tak. Mhm. Ale wcale nie ma w sobie tyle żelaza, ile wcześniej nam się wydawało. Po raz pierwszy bohatera naszej zagadki rozsławiły pielęgniarki od świętego Wincentego a Paulo, które pod koniec XIX wieku opiekowały się biednymi ludźmi. I to właśnie one przyrządzały napój z bohatera naszej zagadki. Po czym poiły nim słabych i chorych, którym to oczywiście bardzo, bardzo pomagało. Wyobraźcie sobie, że przed II wojną światową napój z bohatera naszej zagadki producenci amerykańscy reklamowali mniej więcej tak samo, no jak dzisiaj reklamują pewien słodki napój. Brązowy, niezdrowy. Mhm. I wiecie co? Z bohatera naszej zagadki możecie nawet zrobić sałatkę albo zupę. To jest sałata. To nie jest sałata, ale jesteście coraz bliżej. Czy wy chodziłyście do przedszkola? Tak. Tak. Krysiu, chodziłaś też? Tak. Wiem doskonale, że kiedy bohater naszej zagadki wjeżdża na stół, to dzieci nie są tym wcale zachwycone. No bo Szpinak? Wygląda jak zielona, niesmaczna masa. Brokuła? Ale można go naprawdę bardzo smacznie przyrządzić. Szpinak? Kryśka stawiana? Szpinak. Amanda stawiana? Szpinak. A pan Mieczysław Kajda? Z archiwum zagadek. Bogactwem witamin się chlubi, ale dziatwa go nie lubi. Numer telefonu podajmy. Jak to było? 2 tygodnie przerwy były i... No, najpierw 2 dwójki. 2 dwójki i 7 trójek. Ja ciekawa jestem, jak w towarzystwie bohatera naszej zagadki czułaby się na talerzu pewna Celestyna. teraz jest mi owcza skóra, bo mam swoich tak jak gór, ponad setkę własnych skór. Ciepło mi, gdy ruszam w szlak, na patelni daje smak. I wie o tym każdy góral, z czego znana jest cebula. Jestem cebulą celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, z oczu łezki leją się. Ha! Jestem cebulą celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, z oczu łezki leją się. Czosnkiem chętnie chodzę w tamy i już na maśle chór śpiewamy. Na patelnię sam mnie wciąga smak oraz aromat pstrąga. Razem w tańcu ja i rybka, brakuje tylko łosypka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bogactwem witamin się chlubi, ale dziatwa go nie lubi. Halo, halo. Ciekawa jestem bardzo, co to za odważny, zagadkowy człowiek się do nas dodzwonił. Krystyna zemdlała, słychać było? Halo, halo. Kto tam jest? Słucham. Dzień dobry, witamy serdecznie panienkę. Witamy Hanię, 7-letnią, która dodzwoniła się do nas skąd? Kielc. I co nam Haneczka dzisiaj zaproponuje? Szpinak. Czy to jest poprawna odpowiedź? Tak. No to co w takiej sytuacji robimy w zagadkowym studiu? Wysyłamy nagrody. No jasne, a fanfary to co? Haneczko, co za radość, halo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za poprawną odpowiedź. Czy pani Hanna lubi szpinak? Tak. A co poradziłabyś tym wszystkim dzieciom, które na sam widok szpinaku jak robią? No. Ze szpinakiem. Jeszcze raz poproszę. Szpinakiem. No i proszę, i to jest konkretna porada, bardzo ci za nią dziękujemy. Jak to kluski ze szpinakiem? No przecież świetny pomysł. Haneczko, bardzo ci dziękujemy, podwójnie ci dziękujemy za poprawną odpowiedź i za te kluchy. Jakiej niedzieli życzymy, Hani? Zagadkowej. Niech będzie. Zagadkowej i dobrej. Tak jest, kłaniamy się, pozdrawiamy całe Kielce. A co? No a może warto pochrupać listki szpinaku, zagryzając kluchami, otwierając jakąś bardzo interesującą... książkę. Książkę. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to otwórzmy. No to otwórzmy na przykład te uczuciometr inspektora krokodyla Susan Isern i Monika Carreteiro. Co te panie zrobiły? To jest nieprawdopodobna propozycja, ale najpierw tak. Jakie znacie emocje? Jakie znacie dziewczyny uczucia? Smutek, radość, gniew, strach. Co ostatnio sprawiło wam naprawdę wielką radość? Jak moja koleżanka przyszła do mnie do domu. A co? Jak mój kotek Jess przebrał pocę z uroczego kotka. A co ostatnio sprawiło wam, smutek? Było coś takiego? Kiedy mama nie chciała mi pomóc, kiedy musiałam coś napisać. A złość? Kiedy mama nie dała mi się napić przed przejściem do radia. O, to ciekawe. No to posłuchajcie, co na ten temat mają do powiedzenia wasi młodsi koledzy? Posłuchaj mnie, Amelka. Złodziei nigdy się nie wypuszczą. Oni mogą się zezłościć. Nie zrób tego błędu, bo jak wypuścisz ich, to oni mogą nawet ciebie okraść, a chyba nie chciałaś by tego. Oj, chyba nie chciałaś by tego. Oj, nie chciałaś by. Coś jeszcze? Małpy są wściekłe. Najgroźniejsza małpa to jest gol. Powiem ci jedną tajemnicę. Mój tatuś też tak umie. Po prostu ja jestem zawsze z tatą ściekwięty. No nie zapytam, czy wasz tatuś też tak umie. Zapytam. Nie. Czy zapytam, czy wy tak umiecie. Ja też jestem ściekwięty. O tak. Aż tak? Bo się udusi. Ale ty tak nie umiesz, bo ja już to robiłam bardzo często. To była kalata. Wiesz, to jest kalata? Nie wiem. Jakby zdałaś kalatę, to by mogłaś powalczyć, ale nie znasz. To jest bardzo poważna sprawa. No właśnie, a wy znacie? Tak. To co za karata, ja nie chodzę wiecie? Na kręgi, ale bym chciała zostać ninją. I to bardzo by się przydało, wiesz? Przydałoby się do tego, abyście mogły poradzić sobie z własnymi emocjami. Inne sporty też są bardzo ważne i bardzo ważna jest ta książka Uczuciometr inspektora krokodyla. Też właśnie jest po to. Zobaczcie, świetnie jest ilustrowana. W dodatku taka, która ma ten uczuciometr. Widzicie, co to jest? Ale fajnie. Taka tarcza. Która pokazuje na skali, czy jesteśmy słabo zdenerwowani, mocno, czy już rozpaleni do czerwoności. A co najważniejsze, poczekajcie, co jest najważniejsze, zobaczcie, sposób na smutek, sposób na zazdrość, sposób na radość nawet. Aby zacząć żegnać się ze smutkiem, pomyśl o czymś przyjemnym. Włącz wesołą muzykę, spotkaj się z przyjacielem, zajmij się jakimś sportem albo rozrywką. Powtarzaj sobie, już minęło, nie warto wciąż o tym myśleć. To są praktyczne porady, piękne opowieści, dużo dobrej zabawy. Słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowa książka, która pomoże nie tylko wam, ale także waszym rodzicom, bo każdy z nas ma jakiś kłopot. Moja mama z emocjami. Ma też kłopoty z nerwami, więc ja też bym potrzebowała. Krysiu, to w takim razie dla twojej mamy także to jest dobra propozycja. Teraz ja nie wiem, jak to zrobić, bo do zagadkowego studia przychodzi tak dużo cudownych książek i postanowiłam wziąć je pod pachę, te wybrane i przynajmniej powiedzieć o ich tytułach. Tak, tak. Każda z nich jest zaczarowana. Ja chciałabym to ze smokiem. Baśń o zaczytanym niedźwiedziu. Jest ze smokiem, jest to niedźwiedziu. I o króliku, który spadł z nieba. To jest książka również o uczuciach. Przemysław Wechterowicz i Gabriela Cichowska. Mistrzowie. Mistrz ale napisał, fajne. Mistrzyni zilustrowała. Powiem wam, że kiedy zaczyna się czytać i oglądać tę książkę, wchodzi się do niezwykłego świata. Świata, w którym prowadzone są dwie równoległe opowieści. Jedna bardzo piękna, wzruszająca o dziewczynce, która trafiła do świata zabawek, a druga opowiada o niedźwiedziu, który tak bardzo pokochał książki, że stukał do każdego zwierzaka w lesie i mówił: halo, czy mogę przeczytać ci książkę? I prawie za każdym razem wracał z ukłuciem w sercu. Nie powiem wam dlaczego, ale mam wrażenie, że troszeczkę może jesteście zainteresowani i sięgniecie po tę przepięknie wydaną, bardzo wzruszającą opowieść o naszych ludzkich emocjach. I teraz już będzie bardzo, bardzo króciutko. Rodzina tryflików. czekamy na mamę. Cudowna Małgorzata Swędrowska wymyśliła tak zwane czytanie wrażeniowe. Kiedy czytacie tę książkę, to też mnóstwo rzeczy wykonujecie swoim ciałem. Biegacie, nie wiem, są łaskotki, jest pieczenie ciasta na przykład. Króciutka książeczka, która może wypełnić wam caluteńki dzień, polecamy. Alicja w Krainie Przyszłości, czyli jak działa sztuczna inteligencja. Genialna propozycja. Kolejna. Gordon Korman, to uwaga młodzież, nie nauczalni. Serdecznie polecam. A tu wracamy do maluszków. Wrocławski abecadlik, znamy tę parę, Ewa i Pawlak, Pawlakowie. Jakie okładkę? Tę książkę dostanie każdy maluszek, który we Wrocławiu się urodzi i myślę, że bardzo ją doceni, jak już będzie doceniać, potrafił. No i to, lody we wszystkich smakach. Teraz posłuchajmy. To też cudo, cudeńko, maleńkie, ale piękne. No i teraz tak, jak ja chciałbym mieć własną norkę, silnego przyjaciela. Chciałbym zatrzymać czas, jak ja chciałbym sprzedawać w sklepie, a ja chciałbym być bardzo piękny, a ja chciałabym wiedzieć, co myślą inni ludzie, a ja mieszkać pod wodą, zostać marynarzem. To jest książka marzeń, maleńka, ale bardzo pojemna. Wiecie co? A ja ciekawa jestem, o czym marzy człowiek, który już za chwilę nas odwiedzi. Nie zakręcę wody w łazience, bo mnie potwornie bolą ręce. Nie pobieram rzeczy z podłogi, bo mnie potwornie bolą nogi. Nie powiem już miłego słowa, bo mnie potwornie boli głowa. Nie boli twarz, ale gdy się pojawia coś na ekranie, dostaje turbo do ładowania. Siema, siema, kochanie, co za ściema, ściema. W góry już go nie ma, nie ma, a taki wielki był. Siema, siema, kochanie, co za ściema, ściema. Skąd bierze się ta trema, trema, jakby nawrócił. Małe TGD i się... No, się co? Siema. Siema. Było tak? Tak. Niech się ściemnia. Gdzie? Za oknami. Ale nigdy? Między nami. Ładne, prawda? Tak. Tak. I było jeszcze tak, gdy się pojawia coś na ekranie, to ja dostaję... Turbo doładowanie! A co musi się wydarzyć, aby nasz gość dostał turbo doładowania? Jak myślicie? A nasz gość wie? Nie, zupełnie nie. To jest bardzo trudne pytanie. Same trudne są, proszę pana. Jak myślicie, czym ten pan może się zajmować? Dokładnie. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. No, jakieś pomysły? Ubraniami? Sami fryzjerem! Fryzjer, projektant. Dobrze. Nie, fryzjer to blisko już. Blisko już? A to ciekawe dlaczego. A w naszym studiu, uwaga, uwaga, reporter, podróżnik, redaktor, pisarz Grzegorz Kapla. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy tak. Czy wy wiecie w ogóle, kto to taki reporter? Znaczy, podobny do... Czy reporter to na przykład podobny do dziennikarza? Podobny do dziennikarza, dobrze mówią? Tak, bardzo dobrze. No dziennikarz to ten, który korzysta, tak mi się wydaje, dziennikarz to ten, który korzysta z pracy reportera. Reporter to ten, który jedzie albo idzie w jakieś miejsce, żeby to przeżyć, a potem o tym opowiedzieć, a dziennikarz korzysta z tego, co reporter zobaczył, widział, napisał, sfotografował albo sfilmował. Bardzo ładnie pan połączył zawód dziennikarza z podróżowaniem i to można powiedzieć, że to tak trochę jest. Ale czy można, panie Grzegorzu, odbyć daleką podróż we własnym mieście, miasteczku, we własnej wiosce, jeśli ktoś w niej mieszka? Wydaje mi się, że sztuka podróżowania polega na tym, że umiemy patrzeć i słuchać. To nie chodzi o to, jak daleko pojedziemy, tylko jak bardzo potrafimy zobaczyć to, co jest wokół nas. Ja, dla mnie to studio jest wielką podróżą, bo jestem pierwszy raz tak w dużym, w takim miłym towarzystwie. A jak wy myślicie, co to może znaczyć? Trzeba potrafić patrzeć i słuchać. Pani, chciałam coś jeszcze na temat tego, jak można podróżować, bo moim zdaniem potrzebuję tylko jednej rzeczy, żeby podróżować. Jakiej? Książki. Ależ to pięknie ujęłaś. Tak, bo przecież podróże do własnej wyobraźni to są również, a może przede wszystkim podróże. Jakie książki czytał Grzegorz Kapla, który był w wieku Krystyny, który był w wieku Amandy? Które książki spowodowały, że zechciał wyruszyć w wielki świat? Biblioteka, którą miałem niedaleko domu, była mała, więc przeczytałem wszystkie książki, jakie były na półce dla dzieci. Wydawało mi się wtedy, że przeczytałem w ogóle wszystkie książki dla dzieci, jakie istnieją. No potem zacząłem czytać te z tych dorosłych półek. Ale te, które pamiętam najbardziej, które jakoś największe na mnie zrobiły wrażenie i które jakoś zmieniły czy ukształtowały tą drogę, którą idę, to były książki Szklarskiego no i książki Maja o Winnetou. Myślałem wtedy, że jeden i drugi z tych autorów opowiadają o tym, co naprawdę widzieli, a to wszystko było wyssane z palca, ale wtedy nie miałem o tym pojęcia. Z wyobraźni wyssane, tak? Z tej nieprawdopodobnej wyobraźni, bo kiedy dorosły człowiek zachowa w sobie duszę dziecka, to ta wyobraźnia zawsze jest potężna. Mówiliśmy w poczytajkach o książkach adresowanych do... Dzieci. Ale ja bardzo chciałabym również polecić zagadkowym rodzicom książki, które napisał pan Grzegorz, ponieważ są wyjątkowe i wczoraj zaczytywałam się w nich, na przykład Duchy we śnie, duchy na jawie, Gruzja w drodze na Kazbek i z powrotem, no i może ta, W końcu i ty zapłaczesz, z Baku do stóp Araratu. A jak wy myślicie, czego podróżowanie może człowieka nauczyć? Żeby na przykład mieć różne pamiątki, zapamiętać, że tam byłeś i możesz zwiedzać tam. A czego podróżowanie uczy Grzegorza Kaple? No otwartości na świat przede wszystkim i tego, że wszyscy ludzie, gdziekolwiek byśmy nie byli, nie mieszkali, w jakich cokolwiek byśmy nie wierzyli, z jakimkolwiek byśmy nie głosowali, wszyscy jesteśmy tacy sami. No i wszyscy chcemy tego samego, chcemy być szczęśliwi, bezpieczni, dostrzegalni. Chcemy, żeby to, co robimy, miało znaczenie. Nie chcemy zmarnować życia. No i wydaje mi się, że to jest to najważniejsze, czego się może nauczyć w podróży. Tego, że więcej nas łączy niż dzieli, a wydawało mi się kiedyś, że jest inaczej. Mhm. Mi się wydaje. Mnie podróżowanie też uczy różnych zwyczajów. I uczy mnie to, że nie... Czekaj, pan... Tutaj, że jednak jesteśmy, wszyscy razem nas coś łączy. Na przykład to, że jesteśmy ludźmi, ale trzeba zrozumieć, że są takie rzeczy też. Na przykład niektórym osobom może się wydać, że niektórzy są dziwni. Na przykład dzieci z zespołem dawno, albo też dorośli, może się wydać, że są dziwni, ale oni na to nie mają wpływu, bo to co się urodzili. Myślałam, że w tej podróży zagadkowej podróżnik będzie jeden i przewodnik będzie jeden, ale tych przewodników będzie więcej, bo Krysiu, ty też będziesz nas, widzę, prowadziła po tym świecie, na który możemy patrzeć z uważnością, z dużym szacunkiem i z miłością. Jeszcze ja bym chciała coś powiedzieć o wyjazdach, że wyjazd nas uczy, że świat nie jest taki... nudny. Mhm. Że świat nie jest tak, że tylko wchodzisz do domu i leżysz na kanapie, tylko świat jest taki, że można zwiedzać i że można otwierać oczy i patrzeć, że świat nie jest taki zwyczajny. No to fruniemy. Może do Azji? Saonej Koajal, takie to piękne, a Krysia powiedziała, no chyba zaraz zasnę. Nie podobało ci się? Nie, ale to było takie jak kołysanka. No tak, ale przepiękne. Gdzie my wylądowaliśmy? Czy ktoś wie? W Azji? No to zostańmy tu przez chwilę, dobrze? A czy wy wiecie, że te same zachowania w różnych krajach mogą znaczyć coś zupełnie innego? Słyszałyście o tym? Tak. A nasz przewodnik Grzegorz Kapla także słyszał? Tak, tak, trzeba uważać na niektóre gesty i na niektóre zachowania, kiedy jesteśmy kiedy się spotykamy z inną kulturą, bo żeby nie przekroczyć pewnych ustalonych zwyczajów, albo żeby nie naruszyć tabu. No, w niektórych krajach Azji tej południowo-wschodniej nie można dotykać głowy dziecka, nie można w ogóle dotykać głowy, ani nie można usiąść tak, żeby komuś pokazywać stopy. To jest bardzo źle widziane. I w niektórych krajach nie można wskazywać palcem wskazującym, tylko trzeba wskazywać kciukiem. Bo to zdaje się w Malezji, prawda? Tak, a to bardzo ciekawe i kciukiem, ponieważ kiedy wskażemy palcem, tak jak kciukiem, w Polsce... Tak. A, tak wprost. Tak. Dobrze, a kiedy wskażemy palcem, to możemy obrazić kogoś? Tak, obrażamy kogoś. A dlaczego, wie pan? Wiem, ale nie jesteśmy w programie dla dzieci. Dobrze, to nie mówmy. W każdym razie, kiedy wybieramy się do jakiegoś kraju, to bardzo dobrze, kiedy dowiadujemy się, w jaki sposób ludzie tam funkcjonują, żeby ich co zrobić? Żeby ich nie zrazić. Nie zrazić. Ale ja bym chciała się zapytać, dlatego że coś, co mogło być w Warszawie powiedziane tak, że lubisz kogoś, co to samo, to może być w innym kraju, że nie cierpić. Ale są takie gesty, które zawsze znaczą to samo i jeżeli kogoś przytulamy, no to w każdej kulturze, jak kogoś przytulamy, to znaczy, że go lubimy, szanujemy, widzimy i że chcemy z nim troszkę pobyć. No tak, a tak jak uśmiech, prawda? Podróżnicy przyjeżdżają i mówią ten uśmiech, czy on jest szczerbaty, czy jest na buzi ciemnoskórej, jasnoskórej, jakiejkolwiek, to on znaczy dokładnie to samo. Chociaż słyszałam, panie Grzegorzu, że w Japonii, kiedy ktoś się uśmiecha albo śmieje, w takich sytuacjach, w których nie wypada się śmiać, no to ludzie uważają, że on jest bardzo mocno zdenerwowany. A w Chinach? No dziś może już nie, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu, dziewczyny nie mogły się śmiać, nie mogły pokazywać zębów innym ludziom, wobec tego śmieją się, zakrywając usta. Do dziś tak na wsiach chińskich nie można zobaczyć uśmiechu kobiety. No w Turcji na przykład, kiedy ktoś częstuje cię herbatą, to nie można odmówić też wypicia tej herbaty, bo wtedy gospodarz czułby się obrażony. Tak, są też miejsca, gdzie częstują cię słoniną i też nie można odmówić, bo gospodarz czuje się obrażony. Bez względu na to, czy mięso jadasz, czy nie jadasz, trzeba uszanować zwyczaje ludzi, którzy żyją na danym terenie. A jeśli nie może jeść mięsa? No to co wtedy, jeśli nie może jeść mięsa? No musi okazać szacunek ludziom, którzy przyjmują go jako gościa. Ale jak? Przychodzisz do kogoś do domu i ktoś mówi, no to zdejmij buty proszę, więc zdejmujesz. Albo mówi, no usiądź tutaj i proszę niczego nie dotykaj. No to nie dotykasz. A jeżeli powie, a możesz skorzystać z mojej biblioteki, możesz wyciągać książki, to wyciągasz. A jak ktoś mówi, z okazji tego, że przyjechałeś do nas, to przed naszą jurtą, no... ugotowaliśmy ci jedzenie i to jest jedzenie z owcy, bo nie mają niczego innego, są pasterzami owiec, no to zjadasz, dlatego że wiesz, że oni zrobili to dlatego, że jesteś dla nich ważny. No tak, dali ci coś najważniejszego, co mają. Ale jak na przykład nie możesz tego zjeść, no to i dostaniesz wysypki na przykład, jak to zjesz, no to... Zdarzyło mi się tak kiedyś w Tybecie, że dostałem, w tym indyjskim Tybecie, że dostałem wysypki i myślałem, że jestem chory na cholerę, więc miałem do czynienia z medycyną tybetańską, ale pan doktor powiedział, że nie, zjadłeś po prostu coś, na co jesteś uczulony, to jest mleko jaka wypiłeś, no i w związku z tym wysypał do gazety tabletki, zawinął je w taką tutkę i łykałem je i po 5 dniach wysypka zeszła. No więc tak. Na wysypki są zwykle jakieś proszki. Ale dotykamy tutaj bardzo ważnego słowa, takiego słowa, które do plecaka pan Grzegorz ładuje i jeździ z nim po świecie. To słowo to szacunek. I musimy zawsze sobie zważyć i zmierzyć, czy mam pójść za sobą, bo nie jem mięsa na co dzień, no ale tutaj powinienem, czy no, ważne jest to, jak jesteśmy gdzieś u kogoś, żeby uszanować tę osobę i tę kulturę. Czy to się zgadza? Tak. A które zwyczaje? Bo pan odwiedził tych krajów, ho, ho, ho. 103 może. Aha. To które zwyczaje pana najbardziej zaskoczyły? I dały panu najwięcej do myślenia? Nigdy nie myślałem o tym, które najbardziej. W ogóle takie rankingi, czy jakieś taksonomie, co jest lepszego, co gorszego. Nie umiem sobie jakoś poradzić. Ale to są też tak ciekawe rzeczy, bardzo. Ja pamiętam, jak opowiadał pan o buddyjskim świecie i powiedział pan, że nie można stawać z nogi na nogę, tak jak u nas robimy to właściwie cały czas. Nie, jejku, nie pamiętam tego. Tyle tego było. Tak, tyle tego było. Zaskoczyło mnie w koptyjskim świecie, że nie można w kościele założyć nogi na nogę. Koptowie uważają się za spadkobierców Egipcjan i uważają się, że oni są spadkobiercami faraonów. To jest taka 10% Egipcjan. To Koptowie są chrześcijanami bardzo, bardzo starymi, starszymi. To chrześcijaństwo jest u nich od 2000 lat. I uważają, że jeżeli założysz nogę na nogę w kościele, to obrażasz Boga. I jeżeli tak się stanie, no przychodzisz zwiedzić ich kościół, siadasz, bo jest jakieś nabożeństwo, nie rozumiesz tego. Zakładasz nogę na nogę, bo zwykle tak robisz, nawet teraz tak siedzę. No i wtedy przychodzą i mówią, nie obraziłeś Boga. I ty nie wiesz dlaczego. I oni mówią właśnie dlatego, że usiadłeś w sposób, który jest niedopuszczalny. I nie rozumiesz tego nawet. I dalej tego nie rozumiem, ale przez to, że dla nich to ma znaczenie, no to siedzisz potulnie z rękoma na kolanach. Tam jest tak, że kobiety oczywiście siedzą po jednej stronie, mężczyźni po drugiej. Nie ma... Łatwo jest naruszyć w takich starych kulturach jakieś zwyczaje i tabu. Jak jest z tymi buddystami? Nie, no nie pamiętam tego. Nic nie szkodzi. Jak pan już do kościoła nas zaprowadził, to w Europie panna młoda ma sukienkę jaką? Białą. Białą, a w Azji zawsze czerwoną, bo to czerwień jest symbolem szczęścia i dobrobytu, a biel jest symbolem żałoby. Zobaczcie, zupełnie odwrotnie. A w ormiańskiej świątyni kobieta nie może mówić z obcym mężczyzną, więc nie może mówić z księdzem, więc jeżeli przychodzi wziąć ślub, jest za ołtarzem specjalna nisza, do której ona wchodzi. Nikt jej nie widzi i ona mówi w tej niszy. I czasem jak wchodzi się do takiego starego ormiańskiego kościoła gdzieś na wsi, słychać, że ktoś śpiewa i nikogo nie widać, dlatego że kobiety śpiewają bardzo pięknie, ale śpiewają zamknięte w tych... Dlaczego? Dlatego, że kobieta może rozmawiać tylko z mężem, z ojcem, z bratem i z kimś z rodziny. Nie może rozmawiać z kimś obcym. I nawet tamtejszy mnich czy pop... nie wiem jak się ksiądz nazywa po ormiańsku, jest też obcym mężczyzną i ona nie może z nim rozmawiać patrząc mu w oczy, więc musi być za ołtarzem w takim specjalnym małym pokoju, który może jest nawet rozmawiać. Pokojem bez okien. Czyli może rozmawiać na odległość? Nie może rozmawiać, a jest taki kraj, który nazywa się Górny Karabach. To jest taki kraj nieuznawany przez niektóre kraje, przez Polskę nieuznawany. My uważamy, że to część Armenii, no ale mają granice, mają ministerstwa, mają swoje symbole narodowe, no i ich symbolem narodowym jest kobieta, która ma usta zakryte takim rytualnym kneblem. W ogóle nie może się odzywać. Knebel to jest taki kawałek materiału, który nie pozwala ci mówić. I symbol kobiety z Karabachu jest właśnie taki. Ona nie mówi, mówi tylko mężczyzna. Takie też są kraje na świecie. W ogóle nie wolno jej się odzywać do nikogo? W ogóle nie wolno jej się odzywać do nikogo poza najbliższymi. To teraz wyruszmy w podróż do tych, którzy mówić nie potrafią, ale którzy, mam wrażenie, w waszych zagadkowych sercach mają bardzo, bardzo ważne miejsce. I love you, bushel in a pack, bushel in a pack, and a hug around the neck, hug around the neck, and a barrel and a heap, barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you. I love you, bushel and a peck, bushel and a peck, and it beats me all to heck, beats me all to heck. I'll never tend the farm, never tend the farm, and I wanna keep my arms around you. No to zapraszamy te wszystkie dzieci. Mam nadzieję, że się nie przestraszą, ponieważ Grzegorz Kapla, wędrując po świecie, zaglądał w oczy na przykład im? Dzwon. A, właśnie. Co nie, tygrysy. Było? Nie. To są słonie. Nie. Lwy. Też na literę S. To są prawdziwe, najprawdziwsze smoki. Inaczej można powiedzieć, a warany z Komodo. Zaglądał pani w oczy? Tak, to są straszne zwierzęta, bo to jaszczurki, więc jeżeli jest ciepło i są w dobrej kondycji, potrafią biec bardzo szybko i trudno przed nimi uciec. Są bardzo duże, dochodzą do 4 metrów długości i kiedy śpi się na tej wyspie Komodo albo na wyspie Rinka w domu strażników, tak nam się zdarzyło, i słychać, to jest dom na palach, te jaszczury chodzą gdzieś tam pod nami, ale słychać, że termity w tej drewnianej chacie zżerają podłogę, na której leżymy, to naprawdę nie można zasnąć. No one to są zabójcze smoki, mają w ustach tyle różnych bakterii, które powodują natychmiastowe choroby, że gryzą, a potem idą śladem jelenia. One polują tylko na jelenie, na Rince i na Komodo, tylko jelenie są jedynymi dużymi zwierzętami, na które one polują. No idą za tym jeleniem i kiedy on już pada, bo jest chory od gangreny, no to wtedy pożerają go w sumie żywcem. A co to jest ta choroba tak? Gangrena to jest taka choroba, która polega na tym, no, że gnije ci ciało. Gniją ci mięśnie i nie możesz się poruszać. Przestajesz być zdolna do tego, żeby iść. I wtedy cię napadają i zjadają. A dlaczego w ogóle najpierw gryzą? Nie mogą po prostu polować? Albo mogą, polują w całości. Taki sposób. Polują w taki sposób, ale jeleń jest ogromny. Nie mogą tak bardzo szybko biegać jak jelenie. Są jaszczurkami. Mogą, ale nie tak długo. No jeleń może biec godzinami, a jaszczurka taka ciężka i wielka nie może biec. Może biec bardzo szybko, ale nie na długim dystansie. Wyobraźcie sobie, że ludzie jeszcze 110 lat temu, wam wydaje się, że to jest bardzo, bardzo dawno temu, ale nie aż tak dawno w historii ludzkości, to jest tak pyk, taki króciutki momencik, że jeszcze 110 lat temu o tych waranach z Komodo nie mieli pojęcia. Europejczycy nie mieli pojęcia. Europejczycy, bo oczywiście. Ludzie z Komodo żyli z nimi. Wiedzieli, że te... I uważali, że te smoki są... Że ludzie i smoki mieli kiedyś wspólną matkę, tak? Ale, że jesteśmy braćmi smoków. Ale pan Grzegorz? Czy pan jakby był... czy pan... No. Popłynąłem tam, żeby im robić zdjęcia, tak. To teraz posłuchajcie, pan Grzegorz zaglądał o waranach jeszcze? Tak. Dobra. Ja byłam z tatą w poznańskim zoo i opatrzyłam w oczy prawdziwemu waranowi z Komodo. I co tam zobaczyłaś? No były czarne i trochę ciemnobrązowe. Myślałam, że jest trochę większy. No jestem bardzo ciekawa, czy patrzyłaś także w oczy im? Czy ktoś rozpoznał? Różowe delfiny? Nie są to ani żarłacze białe, ani różowe delfiny. To są orangutany. Tak, można popłynąć na Kinabatangan. To są takie bagna na wyspie Borneo i można jeszcze ciągle spotkać. Kinabatangan to jest teren tak trudno dostępny, że ludzie ciągle nie wyrąbali tej dżungli, żeby posadzić palmy, z których potem zrobią olej, z którego zrobią nutellę. No i tam jeszcze żyją orangutany. No i można spotkać je na ścieżce w lesie, dlatego że one nie lubią chodzić po mokrym, chodzą po tej samej ścieżce, którą my idziemy, ale nie można im patrzeć w oczy, dlatego że jeżeli patrzy się w oczy orangutanowi, to on będzie myślał, że rzucamy mu wyzwanie, no i wtedy może być niebezpieczny. A jak jest niebezpieczny, to może nas złapać za gardło, a jak złapie nas za gardło, no to nas udusi, bo jego uścisk jest o wiele, wiele silniejszy niż uścisk człowieka. No więc jeżeli nas spotykamy się z nim w lesie, no to patrzymy sobie na czubki butów, bo nie chcemy podnieść głowy, a orangutan idzie, ma pod pachą swoje dziecko. Trzyletni orangutan, tak jak trzyletnie dziecko, nie jest zdolny do tego, żeby sam chodzić po lesie i mama musi się nim opiekować. No, ta ścieżka jest wąska i ten orangutan nas wtedy dotyka swoją łapą i ma takie miękkie futerko, bo wydaje się, że on jest taki jak pies, że jest taki sztywny, twardy, a jest tak miękki, jakby się dotykało chrap konia. To jest niezapomniane wrażenie. Tych spotkań jest jeszcze tak dużo, bo miały być słonie i tygrysy. I może o tym wszystkim powiemy następnym razem, ale ja bardzo ciekawa jestem jeszcze jednego, ponieważ wiem, że pan pracował nad słownikiem polsko-papuaskim. Czy pan pamięta... nie wiem, jakieś słowa. Nie mam krótką pamięć, ale ja zapisuję sobie wszystko. Włożę ze sobą zeszyt i ołówek, bo ołówek piszę nawet na mokrej kartce i zapisuję sobie wszystko. Więc tak, zapisałem sobie to, czego udało mi się dowiedzieć od dzieci, bo to był słownik, który robiłem z dziećmi, tak? Mhm. To one mi opowiadały, co jest na rysunku. Tak ten słownik powstawał. Papuwa znaczy tyle, co kędzierzawy. Gdzie ci kędzierzawi papuasi mieszkają? No mieszkają w Melanezji, bo kiedy ja chodziłem do szkoły, to uczono nas, że są trzy rasy, że są czarni ludzie, żółci ludzie i biali ludzie. Ale tak naprawdę są cztery, bo są jeszcze ci brązowi kędzierzawi Melanezyjczycy, którzy mieszkają w Australii, w Nowej Zelandii, na Fidżi. Czerwoni to tak naprawdę, jak mówią antropologowie, to są ludzie żółtej rasy, którzy dotarli do Ameryki na długo, zanim my Europejczycy, czy Krzysztof Kolumb odkrył tam drogę. No i po prostu ich skóra zmieniła kolor. Tak, bo mieszkali pod słońcem, które pada pod innym kątem. Nie wiem dlaczego, ale tak, zmienili kolor. Ale tak naprawdę przecież Indianie nie są, nie mają czerwonej skóry. Mają taką skórę jak my, kiedy się długo opalamy. No, panie Grzegorzu, a czego się pan od tych papuasów nauczył? W szacunku. Przytulania się, tak? Bo to są takie... Z nimi się trudno przytulać, dlatego że oni się nie myją. Chodzą cały czas na golasa. Smarują się świńskim tłuszczem, dlatego żeby nie marznąć, bo mieszkają w górach. Tam w górach jest zimno. W nocy na pewno jest bardzo zimno. Tego tłuszczu nie mają dużo, bo rzadko jedzą te świnie, więc są natarci starym tłuszczem. No i kiedy się do nich przytulasz, no to jesteś cały oblepiony tym dziwnym smalcem. Ale nie możesz się wykrzywić, bo przecież nie wypada. Wiecie co, dzisiaj nie może być inaczej. Dzisiejsze nasze zagadkowe spotkanie zakończymy po papuasku. Pożegnamy się, tak jak żegnają się papuasi? Chwa, chwa. Chwa, chwa? Chwa, chwa, friend, tak. Chwa, chwa, friend. Krysiu, chwa, chwa, friend. Amando, bardzo dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był podróżnik, pisarz, reporter Grzegorz Kapla, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. I dobrej. I leniwej. Panie Grzegorzu, jakiej? No dobrej. Trzeba szanować czas, który mamy. Mamy mało czasu w życiu. Tradycyjne. My już to wiemy, takiej, prawda? Takiej, żebyśmy jej nie zmarnowali. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę w tym miejscu usiądzie Wojciech Mann, a my kłaniamy się i do usłyszenia za... No, za tydzień, za tak? Tydzień. Tak. Zgadza się. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów.